aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych u agenta w oddziale lub na pzu.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ukraina nakłada kolejne sankcje na Rosję i Iran. Będą obowiązywały przez 10 lat. Z Wałcza na Ukrainę wyruszył kolejny transport z pomocą, to głównie żywność i artykuły higieniczne. Papież Franciszek po pobycie w szpitalu jest już w Watykanie. Wciąż żyje, mówił dziennikarzom. Ukraina nakłada kolejne sankcje na Rosję i Iran. Na liście znalazły się 273 osoby fizyczne i 380 podmiotów prawnych. Restrykcjami zostały objęte m.in. Federalna Służba Bezpieczeństwa, Kremlowskie Ministerstwo Finansów, a także rosyjskie przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym. Restrykcjom podlegać będą także Ukraińcy. Jest wśród nich m.in. Bogusław Wiaczesław, były prezes Motors Sichy, ukraińskiego przedsiębiorstwa produkującego silniki samolotowe. Pod koniec ubiegłego roku został aresztowany pod zarzutem zdrady i współpracy z wojskami rosyjskimi. Artykuły higieniczne, artykuły gospodarstwa domowego i przede wszystkim żywność wyjechały dziś z Wałcza na Ukrainę. To kolejny transport z pomocą zorganizowany przez Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jak powiedział dyrektor diecezjalnej Caritas, ksiądz Łukasz Bikun, to efekt prowadzonej niedawno zbiórki, a transport dotrze na Ukrainę w niedzielę palmową. Wieziemy około 3 ton żywności, którą udało nam się zebrać w ramach wielkopostnej zbiórki żywności. Mamy nadzieję, że w ramach świąt, już przeżywania świąt paskalnych, w niedzielę palmową wjechać i podarować to, co może pomóc tam mieszkańcom Ukrainy przygotować święta. Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pomaga Ukrainie od początku rosyjskiej agresji. Papież po 3 dniach hospitalizacji opuścił klinikę Gemelli i wrócił do Watykanu. Po drodze zatrzymał się w Bazylice Matki Bożej Większej i modlił się przed słynną ikoną Maryi ocalenia ludu rzymskiego. Papież tradycyjnie zatrzymuje się w tej bazylice, wracając z pielgrzymek, by podziękować Maryi za powodzenie podróży. Tym razem Franciszek powierzył Maryi dzieci, które odwiedził wczoraj w klinice na oddziale onkologicznym. Po opuszczeniu kliniki białym Fiatem 500 papież zatrzymał się przy bramie wjazdowej, wysiadł z samochodu i rozmawiał ze zgromadzonymi tam dziennikarzami. Na pytanie, jak się czuje, papież odpowiedział: jeszcze żyje. Pocieszał też młodą parę, która straciła dziecko. Złożył autograf na opatrunku gipsowym chłopca, który złamał rękę. Potwierdził, że weźmie udział we wszystkich uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Przy wjeździe do Watykanu podziękował za ochronę policjantom i żandarmerii watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Ulicami wielu miast w Polsce przejdą marsze papieskie. W Szczecinie marsz rozpocznie się mszą w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa 15. Zaraz po mszy uczestnicy wyruszą z Placu Zwycięstwa w kierunku Jasnych Błoni. Marsz zakończy się przed pomnikiem świętego Jana Pawła II. Organizatorzy proszą, żeby zabrać ze sobą znicze i ponieść je jako symbol pamięci, modlitwy, świętości i ciepła, mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Będzie dużo też jakby wspomnień bezpośrednich świętego Jana Pawła II. Usłyszymy jego głos, albo może będziemy słyszeć cały czas ten głos. To jest takie ważne, bo osoby, które jeszcze współdziałają, też nie chcą, żeby to było jakieś takie przegadane, tylko bardziej też i nas odniosło do tamtych czasów i może nas coś na nowo obudziło. Lista miejscowości, w których odbędą się marsze papieskie, na portalu Polskiego Radia. O tym, że obowiązkiem państwa jest zadbać o młode pokolenie, mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego marszałek Sejmu. Elżbieta Witek podkreślała, że kondycja fizyczna i psychiczna dzieci i młodzieży jest coraz słabsza. Marszałek mówiła, że podpisze się pod każdą propozycją, która będzie służyła zdrowiu młodych Polaków. Na tym spotkaniu część osób zgłosiła mi takie postulaty, że będą chcieli kontynuować te spotkania już pod kątem tego, żeby przygotować rozwiązania praktyczne, które będziemy mogli wdrożyć w życie. Bo to jest obowiązek państwa, zadbać o młode pokolenie i dlatego podpiszę się pod każdą propozycją, która będzie służyła zdrowiu fizycznemu i psychicznemu naszej młodzieży. Spotkanie w Tomaszowie Lubelskim odbyło się w ramach prowadzonego od 3 tygodni przez polityków PiS objazdu kraju pod hasłem Przyszłość to Polska. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport, Krzysztof Łoniewski. Jesteśmy po dwóch kolejnych konkursach ostatniego weekendu z Pucharem Świata w skokach. Dziś odbyła się w Planicy jednoseryjna rywalizacja indywidualna oraz konkurs drużynowy i w tym pierwszym mamy się czym pochwalić. O poranku mieliśmy swoje powody do zadowolenia, bo Piotr Żyła lądował na 234 metrze i to dało naszemu zawodnikowi trzecie miejsce w rywalizacji. Halvor Egner Granerud, czyli ten, który już wygrał w tym roku kryształową kulę, nie wytrzymał presji i wylądował za Polakiem. Ale w konkursie indywidualnym, w tym, którym rozegrana była tylko jedna seria, Kamil Stoch był 10, a Aleksander zniszczył na miejscu 14. To powodowało, że przed konkursem drużynowym, który rozpoczął się chwilę po indywidualnym, mieliśmy duże nadzieje w walce o podium. Ale tutaj, biorąc pod uwagę, że Polacy nie występowali w najmocniejszym składzie, bo przecież w Planicy nie ma Dawida Kubackiego, najlepsi Austriacy, którzy ostatnim skokiem Stefana Krafta pokonali Słoweńców i Norwegów. Polska kończy tuż za podium, ale znowu w tym konkursie drużynowym ze świetnymi skokami Piotra Żyły. To powoduje, że jutro w Planicy może być jeszcze bardzo interesująco. Dla Trójki Kuba Niziński. A jutro finałowe zawody Pucharu Świata w Planicy. W Warszawie, tuż obok Trójki, za niecałe pół godziny być może najważniejsze spotkanie rundy rewanżowej w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Druga w tabeli Legia gra, wydaje się, pewnie zmierzającym po pierwsze Mistrzostwo Polski Rakowem Częstochowa. Tak przed tym spotkaniem wypowiadał się trener Legii Kostar Uniajć. Der Abstand in der Tabelle ist zu diesem Zeitpunkt sehr groß. Ich denke, es ist ein Erfolg unserer. Co prawda przewaga między nami a Rakowem jest na tę chwilę duża, ale uważam, że to sukces naszego zespołu, że w ogóle ciągle liczymy się w walce o tytuł. Jesteśmy po wielu ciężkich meczach, zwłaszcza w poprzedniej rundzie, a mimo to gramy o zwycięstwo w lidze. PR-owym optymizmem starał się zarażać Kostar Uniajć. Pierwszy gwizdek sędziego Przyłazienkowski o 17.30. Doprecyzujmy jeszcze tę stratę. Legii do Rakowa wynosi 9 punktów. Za nami mecz drużyn z dolnych rejonów tabeli. Korona w Kielcach wygrała z Miedzią Legnica 1-0. O 20.00 jeszcze mecz Lechii Gdańsk ze Śląskiem Wrocław. A w Premier League szlagier kolejki dla Manchesteru City. Ekipa Pepa Guardioli rozbiła na Etihad Liverpool 4-1, ale to The Reds prowadzili po golu Salaha. Potem bramki zdobywali, co sugeruje wynik. Już tylko piłkarze z City, odpowiednio Alvarez, De Bruyne, Gündogan i Grealish. Na futbolowych salonach dziś spotkanie zapowiadające się chyba jeszcze ciekawiej. Bayern w Monachium zagra z Borussią Dortmund. To BVB na tę chwilę z minimalną przewagą nad Bawarczykami na prowadzeniu w Bundeslidze, a ci zagrają po raz pierwszy pod wodzą Tomasa Tuchela. Ten, jak pamiętamy, całkiem niedawno niemal sensacyjnie zastąpił Juliana Nagelsmana na ławce trenerskiej Bayernu, a w przeszłości prowadził przecież Dortmund. Początek tego meczu o 18.30. Jeszcze siatkówka w tym serwisie. W Plus Lidze Panów wieczorem o 20.30. Arcyciekawy mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem. A dopiero co zakończyło się pierwsze półfinałowe spotkanie w finałowym turnieju Pucharu Polski Pań. Grupa Azoty Chemik Police wygrał 3-1 z Grotem Budowlanymi Łódź. O 18.00 drugi półfinał. Developers Rzeszów spotka się z ŁKS-em Łódź. Tuż po 19.00 kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Wieczorem w nocy jutro sporo chmur, ale chwilami się rozpogodzi. Miejscami będzie jednak padać deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu burze, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 1 do plus 6 stopni, w niedzielę od 2 stopni nad morzem do 6 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Ostatnie dni przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, zeculony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony. Twój każdy krok. Absolutnie, proszę się nie bać i telefonować do trójki 20 minut po 17. O, chyba jest ktoś, kto chce coś pożyczyć. Chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla całej redakcji Trójki. Życzę wam więcej słuchaczy, granie rewelacyjnej muzyki przez cały rok. Nie zmieniajcie się, grajcie do końca świata jeden dzień dłużej. Mówił Tomek z Łodzi. Jednym słowem, dziękujemy. Przed momentem pierwsza płyta oddziału zamkniętego, utwór, który można powiedzieć stary, ale jary. Twój każdy krok wtedy w znakomitej formie, Krzysztof Jaryczewski. 227 trójek, to ten właściwy numer telefonu. Czekamy na życzenia dzisiaj, 61. urodziny Trójki, na żarty, bo przecież prima aprilis, no i opowieści o ulubionych, ukochanych polskich zespołach lat 80. Dziś gra gitara. Polska i czasy, gdy na przykład Chude Mleko miało kapsel srebrny, Agnieszka potwierdza, realizująca program, tłuste, żółty, o, benzyna na stacjach też między innymi była żółta, no i też w Wyścigu Pokoju, to pamiętamy, żółta koszulka lidera. To teraz w roli głównej tym liderem na antenie Jam, Wehikuł Czas. Ludzie nie powrócą już. wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. 29 minut do 18 w Trójce gra gitara, legendarnie Ściana, czyli IRL, z lat, gdy na ścianach, szczególnie w przedpokojach, królowała boazeria, a w pokojach na przykład na ścianach słomianki, a na nich plakaty. W Trójce, jak mówiłem, gra gitara, Polska lat 80. Możecie się dzisiaj Państwo w programie rozwijać telefonicznie w trzech tematach. Po pierwsze, 61 urodziny Trójki, po drugie Prima Plis, po trzecie ulubione polskie zespoły lat 80. 227 Trójek. Pamiętam właśnie, jak kupowało się kasety i wcześniej jeszcze to były płyty, a później kasety, no i CD, no i teraz mam niezłą kolekcję, jeżeli chodzi o Lady Punk. No i jeszcze Republika, ci, którzy zwołali Republika, a Lady Punku, no to była taka jakaś dziwna rywalizacja. No i no też ten pan Ciechowski oczywiście z Republiką, ale szczególnie Lady Punk. Zagramy i Lady Punk, i Republika na pewno do 18. Zagram tam też na Facebooka Trójki ulubione polskie zespoły i tak, TSA, Lady Punk, to się potwierdza, Republika też, Manam, Jam, Brygada Kryzys, jest Kat, ale 64 komentarze i tego zespołu nie ma, a przecież Fala ludzkich serc, a przecież Podzielono świat i oczywiście Ogrodu serce, czyli W moim ogrodzie, teraz w Trójce, Dab. W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy, powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie jest samotności, nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy wody. W moim ogrodzie, gdzie długa zima zmroziła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie jest strumień źródła, zastygł bez ruchu, a czas umykał. Co się przegląda na tabli wody. blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, 20 minut do 18. Klasyk dopasowany do pogody za oknami. Dziś przecież szklana pogoda, lata 80. Polska to i oczywiście Lombard. Ale nie ma przeżyć to same, bo my tutaj wspólnie przeżywamy fragment pierwszego dnia kwietnia. A skoro to 61. urodziny Trójki, to... Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego dla całego staffu, dla całej Trójki, dla całej redakcji, dla wszystkich. Dziękuję bardzo. I my też, i miło, i dziękujemy, i zachęcamy do kontaktu. Może jakiś żarcik, to przecież Prima Aprilis 227 Trójek. Proszę, śmiało, ale przede wszystkim w temacie ulubionych zespołów, tych wiodących w latach 80. Z lat 80. Ruch Chorzów na przykład. Mnie opowiadali koledzy, bo ja wtedy byłem w wojsku, jak w Łodzi był Shakin' Stevens. To było wtedy wydarzenie, 85 rok, końcówka. No i dwa w jednym, jest żarcik, fantastycznie, 227 Trójek, polecamy się. A gramy, to słychać, zaopiekuj się mną w Trójce, Rezerwat. boli serce. Bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? co za ton? Za ton zamiana w każdym zdaniu. I jakie mądre przekonania. Lata 80. to i czarno-białe telewizory typu Ametyst czy Neptun. Pamiętam, jak Mundial w 82. oglądałem na Neptunie. To, proszę Państwa, za moment zagramy sobie w taki sposób, że trochę rozjaśnimy tutaj i rzucimy więcej kolorów, bo przed momentem przecież, no właśnie, czarno-białe barwy, jakże wyraziste, biała flaga i republika. A w temacie przyjaciół to są 2273. Jadę samochodem, a chciałem powiedzieć, że jeszcze dzisiaj duża polska, fajna firma ma urodziny. Bardzo dużymi tradycjami. 75-lecie ta spółka Wars się nazywa. Wars, witam was. Ale akurat Wałów Jagiellońskich sobie dzisiaj nie zagramy. Może następnym razem. No spędziłem trochę czasu w takich wagonach. 2273. Mój ulubiony zespół lat 80. Oczywiście Azyl P. A to dlatego, że byłem jego odkrywcą, menadżerem i twórcą sukcesu. Azyl P, przypomnimy sobie w Trójce na pewno po 18:00. Na razie pod hasłem Sztuka jest sztuka. To hasło pojawiło się trochę później w Kloru, bo przecież na początku lat 90., a w latach 80. jak sztuka, to latania i Lady Punk. Prosisz mnie znowu, który to już twój list, ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze. Life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podzielonym murem schody,